där ut. Ja, jag vet att sånt är livet ibland. Man får göra så gott man kan. Men om du frågar mig, det är okej. Det är okej. Vissa dagar är det bara så. Vissa dagar är din känsla blå. Det får väl gå, det får väl gå. Det är okej med mig. För jag tror att allting ordnar sig.